حدیث 1082 به حدیثی داده بود یار به حکر دو کس مختلف بون، مثلا بازار کی دا ترهینه دا هر ایکی تشتگ بود هنگه ده حکم چه بود. عن ابن عباس رضی الله عنهما کسی عبدالله کر عباس خودش هر دو کار راضی بود ان النبی صلی الله علیه وسلم قضا بشت هندی که پیغمبر بود صلی الله علیه وسلم حکم کر ابوی تشتی ان الیمین هندی کسین دا على المدعى عليه سركوي كسيا او كسي دعوه لتتكرم او دعوه لتتكرم باوسين دخوتان.